ręki w wyjątkowej ofercie wyprzedażowej z korzyścią nawet do 41 900 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zbigniew Ziobro bez immunitetu. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów i zatrzymaniu. Nie powstanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Prezydent wetuje ustawę. Tanie nie są. Mimo to rogale świętomarcińskie coraz popularniejsze, także poza Wielkopolską. ABW ma doprowadzić Zbigniewa Ziobrę do prokuratury krajowej. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu 26 zarzutów, a nadto postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Z. do siedziby prokuratury krajowej. Jak przypomniał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzuca się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jeszcze wczoraj po głosowaniach w Sejmie marszałek przekazał śledczym uchwałę zezwalające na pociągnięcie posła PiSu do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Zbigniew Ziobro jest na Węgrzech. Zapewnia, że nie będzie przedłużał swojego pobytu w Budapeszcie, a jest w tym mieście, aby mieć możliwość swobodnej obrony swojego stanowiska. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS swoje oświadczenia przekazywał nie w węgierskim Centrum Praw Podstawowych, ale na Placu Wolności, gdzie znajdują się pomniki Ronalda Reagana i Armii Czerwonej. Powiedział, że nie wie, czy wróci do Warszawy jutro czy za tydzień. Dodał jednak, że nie będzie przedłużał swojego pobytu w nieskończoność. Będzie walczył o wolność i o to, aby nie zamknięto mu ust. Dodał, że podejmie odpowiednie działania procesowe w odpowiednim czasie. Były minister sprawiedliwości był też pytany, czy zwróci się do rządu Viktora Orbana o azyl polityczny, tak jak zrobił to jego były zastępca w ministerstwie Marcin Romanowski. Zbigniew Ziobro odpowiedział, że nie będzie na razie zdradzał swoich planów, aby jego przeciwnicy nie byli o nich uprzedzeni. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Brak współpracy i wzajemne oskarżenia na linii premier-prezydent. Poszło o promocję na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu. Awansów nie będzie, bo jak tłumaczył w internecie premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki uznał, że ich nie podpisze. Szef rządu mówił, że nie wystarczy wygrać wyborów, aby być prezydentem. Na te słowa zareagował Karol Nawrocki, który także w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zarzucił Donaldowi Tuskowi wykorzystywanie służb specjalnych do politycznych celów. Powiedział, że aby być premierem, nie wystarczy wrzucać postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. Pan premier w swoim stylu skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Wieczorem w Sejmie premier, odnosząc się do swojego nagrania, mówił dziennikarzom, że deklaruje gotowość do współpracy z prezydentem. Jednak nie ma takiej woli po stronie Karola Nawrockiego. Skoro jest prezydentem, szukałem możliwości współpracy. Wiecie co, począwszy od wymiany prywatnych telefonów. Nie mam z nim kontaktu, nie z mojej winy. Jestem gotowy do współpracy z prezydentem, bo taki jest mój obowiązek. Z tamtej strony nie ma takiej woli. Promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 osób. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W serwisie o jeszcze jednej decyzji prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę tworzącą Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Straciliśmy szansę na rozwój i zachowanie unikalnej przyrody dla kolejnych pokoleń, komentuje wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Jest mi szczególnie przykro, bo byłem mocno zaangażowany w ten projekt, że pan prezydent nie wziął pod uwagę, że to mieszkańcy chcieli tego parku i że wszystkie rady gmin w demokratycznym procesie zgodziły się na ten park. Zwolennicy powstania Parku Narodowego argumentowali, że pomoże on w ochronie unikatowego ekosystemu Międzyodrza. Przeciwnicy wskazywali na zagrożenie i ograniczenia dla lokalnego rybołówstwa i transportu rzecznego. Ceny rogali świętomarcińskich poszły w górę, mimo tego cieszą się niesłabnącą popularnością. W porównaniu z ubiegłym rokiem kilogram wypieków z cukierni zdrożał o prawie 5,5%. Nie zmieniła się za to cena tych sprzedawanych w markecie. Tak wynika z danych opublikowanych przez przedstawicieli aplikacji Pan Paragon. Klienci narzekają, a cukiernicy argumentują, że rogal jest wart swojej ceny. 24 zł jeden, nie? Był. Aha, to dużo? To jest dużo. Robocizna, to wszystko idzie do góry, muszą tyle kosztować. Argumentuje Stanisław Budka, przewodniczący grupy producenckiej rogala świętomarcińskiego. Nawet przestrzegając tej samej receptury z każdego zakładu rogal inaczej smakuje. Ja przez długi czas mieszkałem w Gdańsku i pewnie gdybym tam zobaczył taką cenę rogala, to stwierdziłbym, że jest normalna, ale że tutaj już się przyzwyczaiłem do tych niskich cen, po prostu nie kupuję już tego rogala. Tradycja wypieków wykracza poza Wielkopolskę. Z danych wynika, że przed świętem niepodległości rogale świętomarcińskie pojawiały się na prawie 5% paragonów w Wielkopolsce oraz na prawie 1% paragonów w całym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5% po 8, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Piłkarze rozpoczęli w Ekstraklasie 15. kolejkę. Na jej inaugurację Radomiak w Radomiu rozbił Krakowie 3-0. Nowa miotła w postaci trenera Gonzalo Feijo przynosi efekty. Z efektownego zwycięstwa z liderem cieszą się piłkarze Zagłębia Lubin. 2-0 z Górnikiem Zabrze, więc powody do radości ma także trener miedziowych Leszek Ojrzyński. Wygrać z liderem to zawsze cieszy. Gratulacje dla chłopaków za heroiczną walkę, bo naprawdę walczyliśmy w obronie jak lwy czasami, rzucaliśmy się, wybijaliśmy piłkę, bo graliśmy z liderem. A w ekipie lidera jest jeden z powołanych przez selekcjonera Jana Urbana debiutantów. To Kryspin Szcześniak, którego chwali trener Górnika Michał Gaszparik. Kryspin jest chłopak, który jest szybki, ma dobre pojedynki, jest bardzo dobry w defensywie, a jak w kadrze zagrają w Trójkę, no to on jest idealny do Trójki. Drugim z powołanych debiutantów jest Filip Rózga ze Szturmu Graz. A reprezentacja Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata zagra w piątek z Holandią, to oznacza przerwę w Ekstraklasie. Z Wielką Brytanią w ostatnim meczu w Europejskim Pucharze Narodów zagra dzisiaj reprezentacja w hokeju na lodzie. Początek o 19.45. Polacy wczoraj przegrali ze Słowenią 2-3, wcześniej ograli Włochów. A włoski tenisista Lorenzo Musetti stanie dzisiaj przed szansą awansu do turnieju Masters w Turynie. By wskoczyć w miejsce Kanadyjczyka Ogera Aliassime'a, musi pokonać w finale turnieju w Atenach samego Nowaka Dżokowicza. W finale mistrzeń w Riyadzie zagrają Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. W Ekstraklasie siatkarek deweloper z Rzeszów po wygranej w Superpucharze w lidze pokonał 3-1 Chemika Police, mówi środkowa rzeszowianek Dominika Pierzchała. Cieszy to, że mamy gdzieś tam taki silny zespół, że mimo problemów potrafimy wygrać. Taki był plan, żeby wejść z dobrą energią, skupione na tego seta i zamknąć cały mecz i wygrać ze 3 punkty. Wygrali także koszykarze San Antonio Spurs, to już oczywiście NBA. Pokonali 121-110 Houston Rockets, a 2 punkty dla zwycięzców zdobył Jeremy Sochan. Rano, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jedźmy ostrożnie. Dziś w ciągu dnia na północy i zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na południu popada deszcz, w Tatrach też deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10-12 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę w Trójce posłuchamy pierwszej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Fantastyczna wiadomość od Toyoty. Wróciła wielka wyprzedaż, jaką pamiętamy. Znów dostępna jest niemal pełna gama modeli od miejskiego Aygo Cross i hybrydowego Yarisa po eleganckie Corolle czy ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross. Te legendarne, niezawodne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Fusion 5G. Turboładowanie 68 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799,99. Taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo?

hippie. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45. Just another way to survive. Rozgrzewające, by nie powiedzieć pobudzające nagranie. Dani, Kalifornia. A co państwa rozbudza? Gdzie najlepsza kawa? Dzień dobry, panie Kazimierzu. Najlepszą kawę piłem właśnie w Kazimierzu Dolnym. Nie za 25 zł, ale była pyszna. A tak dla przekory. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po godzinie 8, a my przenosimy się do naszych południowych sąsiadów. Tam jest nasz korespondent Wojciech Stoba. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Czy Czesi, Słowacy też od kawy zaczynają dzień? To taki poranny rytuał? No w Czechach to niektórzy z tego, co widzę, zaczynają dzień od trochę innego napoju. Jakiego to już państwo mogą się domyślić, ale dodam, że tutaj nie jest to przejawem żadnego ekscentryzmu. Mm-hmm. A co żeby do tak kawy, od no to... razu? No właśnie, jakie są ceny? Tak, co do kawy, to oczywiście też jest to napój często spożywany. Jeśli chodzi o ceny, w Czechach, w Pradze takie podwójne espresso, po które ja najczęściej sięgam, kosztuje około 70 koron, czyli to jest mniej więcej równowartość 12 zł. Smakuje, na pewno. Rozbudza, rozgrzewa, bo pogoda taka jak u nas. Pochmurno, deszczowo, mgliście. Dzisiaj w Pradze słonecznie, ale mroźno. A, mroźno? Już taki z przymrozkami, tak, rzeczywiście? Tak, tak. Dzisiaj o poranku mieliśmy przymrozek. Ja co prawda nie wystawiałem jeszcze nosa za drzwi ani za okno, ale z tego co widzę po roślinności i po autach, to mieliśmy przymrozek. Idzie chłodek. Nie o tym, nie o Pradze, nie o Czechach, a o Słowacji powiemy, bo decyzja o masowym odstrzale niedźwiedzi budzi kontrowersje i sprzeciw organizacji ekologicznych na Słowacji właśnie, to powiedzmy o tym. No ten problem z niedźwiedziami na Słowacji jest narastający, tak myślę należy powiedzieć. Nie jest na pewno jakimś problemem wyimaginowanym, problemem wyłącznie medialnym. Ja pytam o to zwykłych Słowaków, których znam, pytam regularnie, no bo jak mówię, ta sprawa nie jest nowa i od nich słyszę, że niedźwiedzi jest zauważalnie więcej niż jeszcze kilka lat temu, niż jeszcze 10 lat temu na przykład, że są też miejsca w przyrodzie, gdzie ludzie już dzisiaj nie odważyliby się nocować w namiocie, chociaż jeszcze dekadę temu nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. No i w ostatnich latach Słowacy mieli do czynienia z licznymi przypadkami ataków niedźwiedzi brunatnych na człowieka, a parę z nich zakończyło się tragicznie. Na przykład w Tatrach zginęła białoruska turystka, która uciekając przed niedźwiedziem spadła w przepaść. No a w tym roku wiosną niedźwiedź zaatakował mężczyznę, który spacerował po lesie zaledwie kilkaset metrów od swojego domu. Niestety on również zginął. Są zatem miejsca, gdzie te zwierzęta na Słowacji budzą obawy, jeśli nie strach. Groźnie wyglądały na przykład jakiś czas temu zdjęcia z liptowskiego Mikulasza, to jest miasto na północy kraju. Tam młody niedźwiedź biegał po ulicach, zaatakował kilka osób. Tylko że jak się później okazało, on został wypłoszony z lasu przez nisko latający helikopter w miejscu, gdzie ten helikopter nie powinien się w ogóle znajdować. W niektórych z tych groźnych sytuacji z udziałem niedźwiedzi ewidentną winę ponosi więc człowiek, który na przykład nie zabezpiecza w odpowiedni sposób odpadów, które te niedźwiedzie przyciągają, niedźwiedzie poszukujące pożywienia, albo wręcz wysypuje to pożywienie, by zwabić inną zwierzynę, ale niedźwiedzie też z tego korzystają. Tak było właśnie w tym tragicznym przypadku mężczyzny, który zginął nieopodal swojego domu, bo tam znaleziono później wysypaną przez kogoś kukurydzę. I jak podnoszą ekolodzy, walczyć należy właśnie z tego rodzaju ludzką bezmyślnością. Natomiast obecny rząd Słowacji, jak już wspomniałeś, poszedł na skróty i chcąc rozwiązać problem z niedźwiedziami, wybrał właśnie ten najprostszy sposób, czyli regulację populacji poprzez odstrzał. No i wiemy, że z założonej na ten rok kwoty 350 niedźwiedzi zabito do tej pory około 200. To są działania, w które zaangażowane jest też wojsko. Działania, które odkąd zostały w kwietniu zatwierdzone, budzą sprzeciw ekologów. Organizacje ekologiczne, konkretnie polski oddział Greenpeace'u, podniósł teraz kolejny argument, mianowicie to, że prowadzony na Słowacji odstrzał odbywa się bez wymaganej oceny wpływu na środowisko. Tymczasem polowania są prowadzone również przy granicy z Polską. Posłuchajmy Marka Józefiaka, rzecznika Greenpeace Polska. Nie sprawdzono, jaki ta decyzja będzie miała wpływ na polską populację niedźwiedzi. Te masowe polowania na Słowacji odbywają się nawet kilka kilometrów od polskiej granicy, więc siłą rzeczy one mają wpływ na polską populację niedźwiedzia. I dlatego Greenpeace złożył w tym tygodniu skargę do Komisji Europejskiej przeciwko rządowi w Bratysławie, a do sprawy odniósł się słowacki wiceminister środowiska Filip Kufa. To, co podnosi Greenpeace w związku z sytuacją na granicy z Polską, to totalny nonsens. Inicjatywa polskiego Greenpeace'u jest bezprzedmiotowa, oparta na wytworach ich fantazji. To komentarz strony słowackiej i wiceministra środowiska Filipa Kufy. Według niego w tym roku przy granicy z Polską zastrzelono tylko dwa niedźwiedzie. W obu przypadkach miało chodzić o zwierzęta podchodzące do zabudowań, stwarzające zagrożenie dla ludzi. I tam, jak twierdzi minister Filip Kufa, ten odstrzał był ostatecznością. Zajęły się tym, zajmujące się właśnie takimi przypadkami specjalne zespoły interwencyjne, a więc nie myśliwi. Tak właśnie wygląda obecnie ta sytuacja na Słowacji. Co eksperci radzą, jakie byłoby najlepsze wyjście z tej sytuacji? No bo rozumiemy, ponad 200 niedźwiedzi, tak, odstrzelonych od kwietnia do końca października. Przecież założenia mówią o 350. Może uda się jakoś inaczej rozwiązać ten brunatny problem? No chyba nie za tej władzy. Wszystko wskazuje na to, że tutaj to najprostsze rozwiązanie będzie stosowane. Eksperci, ekolodzy mówią, że przede wszystkim należy zacząć od edukacji. Oczywiście nie niedźwiedzi, ale ludzi, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczać odpady, które wabią te niedźwiedzie w pobliżu ludzkich zabudowań. Kiedy rzeczywiście no, te niedźwiedzie zaczynają stwarzać jakieś zagrożenie i pojawiają się regularnie, należy strzelać do nich, ale nie ostrą amunicją, ale gumowymi kulami, tak żeby to w jakiś sposób odstraszało je od tego miejsca. Takie próby, jak twierdzi słowackie Ministerstwo Środowiska, są podejmowane w przypadku właśnie tych niedźwiedzi podchodzących do zabudowań, ale często musi się to skończyć wyeliminowaniem takiego osobnika. Natomiast jeśli mówimy o liczbie 350 niedźwiedzi, czyli tej kwocie założonej na bieżący rok, no to tutaj nie mówimy już o przypadkach indywidualnych, ale właściwie o masowym odstrzale. O czym mówił Wojciech Stobba, nasz południowy korespondent. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, miłego dnia. Proszę troszeczkę tego słońca tam z Pragi nam podesłać. Odrobinę. Dobrze, chociaż. Podmucham w waszą stronę. Bardzo dziękujemy, bo długi weekend zapowiada się mglisty, pochmurny i deszczowy. Tu Trójka, audycja poranna, 26 minut po 8. Jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać, niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze gdzie ja. 8.30. Uwaga, uwaga. Kończymy zbieranie SMS-ów w naszym konkursie. Za chwilkę poznamy zwycięzcę, ogłosimy to bardzo uroczyście. Wybierzemy najbardziej trafną, efektowną odpowiedź na nasze dzisiejsze poranne pytanie. To już za chwilę, ale w tym momencie ogłaszamy zamknięcie naszej skrzynki konkursowej SMS-owej. Mówiliśmy o niedźwiedziach brunatnych na Słowacji. Nie odbiegamy bardzo od tego tematu, ale zmieniamy lokalizację, jak to zwykle w sobotę. Podróże małe i duże, przenosimy się do Japonii, bo latem tego roku tam właśnie przyjechało mniej turystów. Kraj ogarnęła panika w związku z rzekomą przepowiednią dotyczącą katastrofy naturalnej. W wydanym w 1999 roku jednym z popularnych komiksów manga znalazło się stwierdzenie, że latem tego roku, 2025, Japonię czeka potężna katastrofa. Teraz liczba turystów spada w związku z realnym zagrożeniem, atakami dzikich niedźwiedzi. Sytuacja jest na tyle poważna, że Japonię do czerwoności rozgrzewa dyskusja, czy ważniejszy jest człowiek, czy niedźwiedzie. I co, jeśli nie ma sposobu na znalezienie równowagi między dobrem obojga gatunków? Tomek w Azji. Więcej o tym Tomasz Sajewicz. Cukiernik Keiji Minatoya, jak co ranek, chciał wejść do własnego garażu. Uniósł półautomatyczne drzwi, ale tego dnia w środku był nie tylko samochód. Pan Minatoya stanął twarzą w twarz z niedźwiedziem. On po prostu na mnie patrzył. Przez chwilę patrzyliśmy sobie w oczy w ciszy. Ja patrzyłem w oczy niedźwiedzia, a niedźwiedź w moje. Zdałem sobie sprawę, jaki był wielki i natychmiast uciekłem. Po chwili zaskoczenia pan Minatoya zaczął uciekać, jednak niechciany gość powalił go na ziemię. Zaczęła się walka o życie pana Minatoi. Przewróciłem się, próbowałem uciec. Rzucił się na moją twarz, a potem po chwili atak nagle się skończył. Stałem i uciekłem do warsztatu tak szybko, jak tylko mogłem. Pan Minatoya będzie pamiętał ten dzień do końca życia i za każdym razem, kiedy spojrzy w lustro. Na jego twarzy zostały dwie głębokie szramy po niedźwiedzich pazurach. Gdyby tutaj łapa niedźwiedzia poszła trochę dalej, to trafiłby w moją tętnicę szyjną. To bardzo niebezpieczne. Rana była dość głęboka. Nadal boli, kiedy się golę. Choć fizyczne rany się zagoiły, to dwa lata, które minęły od ataku, nie stępiły strachu i wspomnień. Podczas ataku był ten straszny dźwięk. Mniej więcej tak. To był przerażający ryk tego zwierzęcia. Ten dźwięk mam wciąż w pamięci. Dwa lata później, temat ataków niedźwiedzi jest jednym z najczęściej poruszanych w japońskich mediach, bo tylko w tym roku niedźwiedzie w północno-zachodniej Japonii zabiły już 13 osób. Yasuhiro Kitakata z Urzędu Miasta Kazuno w prefekturze Akita wskazuje nieoczywistego winnego. Demografię i gwałtownie spadającą liczbę mieszkańców Japonii. Kiedyś u podnóża gór mieliśmy grunty rolne i pola ryżowe. Jednak ze względu na spadek liczby mieszkańców, ziemia ta nie jest już uprawiana. Stała się opuszczonym gruntem rolnym. Granice między terenami niedźwiedzi i ludzi przesunęły się bliżej miasta. W Japonii brakuje też myśliwych, gotowych do walki z rosnącą populacją niedźwiedzi. Władze prefektury Akita apelują, żeby po zmroku nie wychodzić z domów, a za dnia nosić dzwonki, które mają płoszyć niedźwiedzie. Od kwietnia w Japonii doszło do ponad 100 ataków niedźwiedzi na ludzi. Od tego tygodnia część miejscowości chroni wojsko. I choć minęły dwa lata, to cukiernik Keiji Minatoya, szczególnie wobec drastycznie większej liczby ataków zwierząt na ludzi, chce zemsty. Chciałbym złapać niedźwiedzia, ale nie jestem myśliwym, to wstyd, ale gdybym był myśliwym, to już bym go zastrzelił. Zjadłbym go. Według danych lokalnych władz, populacja niedźwiedzi tylko w prefekturze Akita rozrosła się do 8000 osobników. Dziś Japonia, a co za tydzień? Proszę uważnie nasłuchiwać. Tomek Wazi i Tomasz Sajewicz. Za tydzień o tej samej porze. 26 minut pozostało do godziny 9. Kto zwycięzcą naszego konkursu? Proszę przekonać się o tym, powiemy już za chwilę. Poranna kawa. Państwo również polecają jaką i gdzie? 2 2 7 3. Ja trochę podróżowałam po świecie, no po Europie też i najlepszą kawę piłam w Holandii. I przypuszczam, że to jest ważne, skąd ta kawa jest przywieziona. I do tej pory pamiętam, że to była Holandia. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. Państwu w naszym konkursie, jak co sobotę, dziękujemy za odpowiedzi. Wybraliśmy tę najciekawszą, najbardziej nas przekonującą, jakie to wydarzenie z życia być może chcieliby państwo obejrzeć z góry, albo jakie emocje, jak to rozumieć, może lepiej, inaczej przeżyć jeszcze raz. Lot to dla mnie przestrzeń do marzeń. Patrząc w niebo z ziemi marzę, im bliżej nieba, tam nad ciszą chmur łatwiej jest uwierzyć, że wszystko jest możliwe. Lot to czas na przeżycie czegoś odważnego. Chciałbym, by mój partner też to przeżył. Jeszcze nigdy nie leciał samolotem i to byłby prezent ode mnie dla niego. Pani Katarzyna z Gliwic dziś wygrywa lot symulatorem Boeinga. Gratulujemy. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. No to nie wiem, jak państwo się podzielą. Być może, jeśli to pierwszy lot, to myślę, warto zacząć od symulatora Boeinga. Fantastyczne przeżycie. Serdecznie gratulujemy. Pani Katarzyna z Gliwic wygrywa, a wszystkim państwu pozostałym biorącym udział w konkursie bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście konkurs wróci za tydzień o zwykłej porze, między 6.30 a 8.30, zatem polecamy się. My lover told me. she smiles. Are you serious? Could be worse. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. It could be worse. I oczywiście fantastyczne nagrania, powrót do historii. Słyszą Państwo te zapowiedzi ważnych wydarzeń muzycznych, płytowych na naszej antenie. Proszę uważnie nasłuchiwać Trójki, być może popijając kawę. Chciałam powiedzieć, że najlepsza kawa to kawa w dobrym towarzystwie, na przykład z Trójką. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Bardzo dziękujemy za 17 minut 9. To teraz zaprosimy Państwa do kina. Fajny film. Nowości i propozycje filmowe na ten weekend przygotował Ryszard Jaźwiński. Od wczoraj w naszych kinach mamy aż 9 nowych filmów, więc i znowu wybór propozycji na weekend naprawdę duży. Pojawiają się też już pierwsze filmowe akcenty świąteczno-bożonarodzeniowe. Należy do nich współczesna opowieść wigilijna, czyli Uwierz w Mikołaja 2. To familijna komedia dla całej rodziny, w której powracają bohaterowie znani już z filmu sprzed 2 lat, a wraz z nimi oczywiście lubiani aktorzy, m.in. Dorota Kolak, Agnieszka Więdłocha czy Cezary Żak. Tym razem na pierwszy plan wysuwają się tutaj relacje dotyczące dziadków i wnucząt. Poruszenie wśród wielu dorosłych widzów zwykle wywołuje pojawienie się kolejnego filmu pochodzącego z Grecji, ale od dawna pracującego z największymi światowymi gwiazdami Yorgosa Lanthimosa. Tak też pewnie będzie i tym razem, bo oto od wczoraj możemy już oglądać jego Bugonię. I znowu będzie trochę dziwnie, bo temu reżyserowi ekscentrycznych pomysłów nigdy nie brakowało. Tym bardziej, że w tej opowieści istotne są rozmaite teorie spiskowe. I to właśnie one są powodem, dla którego 2 młodych mężczyzn porywa szefową wielkiej firmy, podejrzewając, że jest ona zagrażającą Ziemi kosmitką. A to dopiero początek tej brawurowo rozgrywanej farsy, w której nie brakuje też całkiem poważnych odniesień do naszej coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. W głównej roli, jak to bywa w ostatnich filmach Lanthimosa, zobaczymy oczywiście, myślę, znowu z dużą przyjemnością, Emmę Stone. Natomiast daleki od serwowania nam przyjemności jest znowu Wojciech Smarzowski. Jego Dom Dobry to wstrząsająca opowieść o przemocy domowej, raczej bardziej do przeżywania niż tylko oglądania. Na pewno film, który wzbudza długie dyskusje i nie pozostawia nikogo obojętnym, z dwiema znakomitymi rolami głównymi, Agaty Turkot i Tomasza Szucharta. Poznałem Agatę przy weselu i wiedziałem, że chcę z nią zrobić film i tak naprawdę jak już wpadłem na to, że to jest film o przemocy domowej, to wiedziałem, że główną rolę zagra Agata i bardzo ważne dla mnie było coś takiego jak empatia i to, żeby Agata poczuła się pewniej z partnerem, no, z którym pójdziemy na wojnę, taką mocno wyczerpującą psychicznie przede wszystkim ich. Wybrałem Tomka Szucharta. Tomek jest świetnym aktorem. Na tych zdjęciach, które nazwałem próbnymi, było sporo aktorów i oni wszyscy mogliby być również, byliby wiarygodni. Nie wiem, uwielbiam Tomka jako aktora, ale bardzo ważny był wybór, dlaczego on, a nie ktoś starszy albo nie ktoś młodszy. I skąd wiedziałem? No nie wiem, mam taką intuicję, mam szczęście do dobrych aktorów, otaczam się dobrymi aktorami i to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że czasem te filmy grają na dwóch, trzech planach. Z Tomkiem też pracowałem przy weselu, nie jest tak, że to jest nasz pierwszy kontakt i też często otaczam się aktorami, z którymi już pracowałem, dlatego że łatwiej mi się potem z nimi może komunikować. Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego od wczoraj w naszych kinach. A uzupełnieniem seansów premierowych filmów tego tygodnia są, przypomnę jeszcze, projekcje trwającego do poniedziałku 10. Festiwalu Filmowego Ukraina, który odbywa się właśnie w Warszawie pod patronatem Trójki. Dopiero w niedzielę poznamy laureatów, a w poniedziałek będzie jeszcze okazja, by zobaczyć wszystkie nagrodzone filmy. To były propozycje filmowe od Ryszarda Jaźmińskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. No a dziś mówiliśmy o najdroższej kawie w Polsce i w tym kontekście także pytamy, gdzie pili Państwo najsmaczniejszą kawę? 2 2 7 3. Dzień dobry Pani. Na Sycylii, w malutkiej takiej miejscowości Lascari, w okolicach Cefalu. Przepyszne, gęste espresso i tanie jak polski barszcz, choć nie wiem, czy w Polsce jeszcze cokolwiek jest tanie. Pozdrawiam serdecznie. I pięknie rozgrzewające tematy dziś i do kawy. Nie tylko. Bardzo Państwu dziękujemy za współudział w dzisiejszym porannym Zapraszamy. Za 9 minut o 9 serwis, potem śniadanie w Trójce i Renata Grochal, a my dziękujemy Państwu za spotkanie, życząc spokojnego, pięknego, niespiesznego, dla niektórych długiego weekendu. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Najbardziej szokującym dla mnie widokiem było właśnie przenoszenie zwłok tego dziecka, Bosman, na rękach, jakby w objęciu, jakby się ona chciała chwycić jego szyi, no niestety nie mogła. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla, po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś certyfikowany rogal świętomarciński 200 gramów, cena przed obniżką 7,49, a teraz tylko 3,49 za sztukę przy zakupie 3. Lidl, to się opłaca.